zulmedenleri hariç ehli kitap ile ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, bize indirilenlere size indirilenlere iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Ve biz yalnız ona teslim olmuşuzdur.